राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2053 तरानुसार 18 मई 1996 को प्रातः स्तुति के बाद लगभग 5 बजे गीता भवन सर्वाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम नष्ट होता है, संयोग होता है, वियोग होता है, आना होता है, जाना होता है, खाना और पीना होता है, चलना और फिरना होता है, ये जितनी जो क्रियाएं होती हैं और जितने पदार्थ हैं, ये सब अनित्य है। ये स्वाभाविक नहीं है, ये एक प्रवाह है, नाश की तरफ जाने का प्रवाह है, केवल अभाव की तरफ जाने का प्रवाह है। पहले अभाव था, कोई क्रिया हो पहले अभाव है, अंत में अभाव है, कोई वस्तु उत्पन्न होती है तो इससे पहले अभाव है फिर अभाव है, कोई संयोग होता है उससे पहले अभाव है पीछे अभाव है, आना होता है जाना होता है तो पहले आना जाने का अभाव है फिर अभाव है। और एक बात और विलक्षण है कि वो अभाव साथ में भी अभाव रहता है, उत्पन्न होने पहले से अभाव है पीछे अभाव है, उसका हर समय में अभाव साथ है, भाव तो अभाव में प्रतिक्षण बदल रहा है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें ये अभाव में न बदलता हो, हर दिन अभाव बदलता है, वो भी हो खाना पीना चलना फिरना उठना बैठना जगना सोना नजरा सब, तो अभाव पहले पीछे अभाव बीच में भी अभाव ही अभाव होता चला जा रहा है, तो ये अभाव रूप है। इसमें नाशतो विद्युत भाव, इसका भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है, इनको जो प्रकाशित करता है इसको जो जानता है, क्योंकि इसी हरे रात में आरंभ में अंत में मध्य में जो जानने वाला है वो हरदम रहता है, इनके उत्पन्न होने से पहले भी रहता है, उत्पन्न होने के बाद भी रहता है, इसके नाश के क्रम में भी रहता है, अभाव होने पर भी रहता है, वो है और उसी की प्राप्ति कर रही है, कोई नया काम कुछ नहीं करना है, उसे उपराप्त करना है और नाश हो रहा है उससे उपराप होना है, उसका भी त्याग करना है, त्याग उसी का करना है जो हमारा त्याग कर रहा है निरंतर, और प्राप्त उसी की करनी है, प्राप्ति जो निरंतर हमारे को प्राप्त ही है, अप्राप्त होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं कभी अभाव, वो सबको सतह प्राप्त है सबको। तो क्या बात है, तो आप एक दो एक आपका शरीर है, जैसे स्थूल सूक्ष्म का शरीर है, ये शरीर सब प्रकृति का है, आप परमात्मा के अंश है, प्रकृति के अंश की आपने मुख्यता कर ली शरीर की, इस वजह से ये नाशवान के साथ में आपका संबंध जुड़ गया, संबंध जुड़ा है नहीं, आपने मान लिया आप स्वतंत्र हैं, परमात्मा जैसे स्वतंत्र है ऐसे उसका अंश ये भी स्वतंत्र है, नाशवान से हम संबंध जोड़ करके नाशवान की मुख्यता कर ली, जो असत है उसको सत्ता दे दी, सत्ता देकर महत्ता दे दी, महत्ता देकर संबंध जोड़ लिया कि ये मैं हूं, ये गलती है, माया तत्विदं सर्वं जगद अभ्यक्त मूर्तिना, अभ्यक्त मूर्तिना माया इदं सर्वं ततम, निराकार रूप से मेरे हृदय में व्याप्त हो, ये न सर्वविदम ततम अविनाशी तद्विधि, ये न सर्वविदम ततम, दूसरा अध्याय में आया 18वें अंत स्थान भूतानी, ये न सर्वविदम ततम 8वें में, अतः प्रवृत्ति भूतानाम ये न सर्वविदम ततम, 3 बार ये न सर्वविदम तथा, 4थे माया तत्विदम सर्वम, तो साहब में परिवर्तन वो है, उस है का नित्य प्राप्त है, वो कभी अप्राप्त किसी के लिए कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, और कभी अलग हो सकता नहीं, सामर्थ्य नहीं अलग होने की, उसी को प्राप्त करना है। और जो अलग हुआ पहले अलग था, धीरे से अहंकार भिन्ना प्रकृति, अपरा प्रकृति है, जीव तो परा प्रकृति है, तो परा प्रकृति उत्कृष्ट प्रकृति है, उसको उत्कृष्ट परमात्मा के संबंध जोड़ना चाहिए परमात्मा के साथ, और संबंध जोड़ लिया अपरा के साथ, जो नाशवान उसके साथ उसको सत्ता दे संबंध जोड़ दिया, इस बात जनता मरता है कारण गुण संग सदा सत्यो जन्म गुणों का संग है, ऊर्ध गति साधु और गुणों के संग से ऊंची जीवन होती है, ऊंची गति होती है, गुणों से रहित है अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थो भी कानते न करोते न लिपेते, आराधी होने से निर्गुणों से ये परमात्मा है, अब ये अविनाशी है, शरीरस्थो भी न करोति न पीते, शरीर तो कर्ता भरता नहीं है, केवल कर्ता भोगता बनेगा, अपने में आरोप कर लिया है, ये सिद्धांत कृतो भाव बुद्धि से लिप्त थे, हत्या विषय में लोग देते तो शास्त्र वास्तव में कर्ता भोगता नहीं है, कर्ता भोगता बना हुआ है, अब मना हुआ न मानने से मिट जाता है, न माना ऐसा है दृढ़ता से बात स्वीकार कर लीजिए, जैसे विवाह होता है तो एक लड़की के साथ आप संबंध जोड़ लेते हो, लड़की के साथ संबंध जोड़ लेती है विवाह हो गया, ऐसे प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लिया आपने संबंध हो गया, असंबंध था नहीं रहेगा नहीं अंत में रहेगा नहीं, तो ये संबंध आप जीते जी छोड़ दें, अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न तजे, अभी तो सब छोड़ेंगे, अब तुम्हें पहले छोड़ू है जो हो जाएगा, अब केवल ये जो जान करके संबंध पकड़ा है ये थोड़ा कठिन है, उस तत्व की प्राप्ति कठिन नहीं है, क्योंकि वो तो प्राप्त है, अब गृहस्थ में फंस गया, अब छोड़ता नहीं, मैं छोड़ता नहीं, छूटता क्या नहीं, मरेगा पट छूट जाएगा, पर मरने से कल्याण नहीं होता, संग छोड़ने से कल्याण तो जीवन मुक्त हो जाए, विदेह हो जाए, विदेह है ही, विदेह होता है वो विदेह होता है, जो विदेह नहीं होता विदेह कैसे हो जाए, सदैव विदेह हो जाएगा, विदेह सदैव हो जाएगा, तो विदेह है ही, बस विदेहता का अनुभव करना है, देह तो संभव है, सब आपका अनुभव है, जितने आप बैठे हैं सबका ये अनुभव है कि शरीर मेरा निरंतर बदलता है, नहीं तो माँ के जन्म जैसा आ जैसा है वो बदलता है, हर दिन बदलता है, हर दिन बदलता है, और आप जानते हैं बदलने को, तो बदलने को जानने वाला न बदलने वाला छूटता जा रहा है जी, बिल्कुल कठिन क्या हुई, बिल्कुल निरंतर, तो उसको छोड़ने का क्या उद्योग करे, उपराम हो जाना, उपराम उपराम उपराम हो जाना, छोड़ने का प्रयत्न करोगे तो अभिमान आ जाएगा, वो अभिमान छोड़ने वो अभिमान पकड़ लेगा, इस वजह से उसे उपराम हो जाएगा, छूट ही रहा है तो बस उपराम हो जाओ, जैसे हवा आ गई और चली गई, ऐसे आ गया चला गया, वर्षा आ गई चली गई, कुछ आने से मतलब न चले जाने से मतलब, उपरा हो जाओ, तटस्थ हो जाओ, असंबद्ध हो जाओ, उन्हें संबंध मत जोड़ो, जानकर संबंध मत जोड़ो, बस ये तो आप सुन जाएगा, जानकर संबंध जोड़ते रहते ये गलती होती है, छोड़ने का यही उपरा हो जाए, छोड़ने का प्रयत्न करना है ना, ये प्रयत्न करना है, ये उसके संबंध को दृढ़ करना है, मार्मिक बात है ये, छोड़ते हो तो इससे सिद्ध होता है कि पकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है तो छोड़ते हो, पकड़ा हुआ नहीं है आपने पकड़ा हुआ मान लिया, इस बात से छोड़ने का प्रयत्न नहीं, उपराम हो जाना, ऐसा चलता है भाई, अब शरीर बदलता है, वायु बदलता है, और मुझे कपड़ा पड़ता हिलता है, पगड़ी हिलता है, वृक्ष हिलता है, ऐसे ये भी हिलता है, ये भी बढ़ रहा है। इसको गुणा गुणी से वर्तन थे, वर्तन थे नानी गुणी में करता रहा, प्रकृति से क्रियमान आगे करवानी, इसका नाम है उपरा वाला। इसलिए हमें कुछ ना नहीं तो से कृत्य न अर्थ न अकृत्य नहीं न सारे सर्वभूत न करने से मतलब है, न करने से मतलब है, न किसी के साथ कोई संबंध है हमारा, केवल इस मान्यता को छोड़ना। बस मान्यता तटस्थ हो जाओ, अपने आप हो अलग तटस्थ हो, तटस्थ हो जाओ, तटस्थ जाओगे, छोड़ोगे, प्रयत्न करोगे तो जो प्रयत्न करोगे पकड़ा जाएगा। क्यों? प्रयत्न करने में अभिमान आता है, अभिमान पूर्वक क्रिया करोगे तो उसे फल होता है, बदन हो जाता है, अहंकार भी मूढ़ आत्मा करता हम नहीं मान्य थे। इस वास्ते तटस्थ हो, देखो निर्भक हो ये तमाशा, वाणी में संदाई वाणी बात है, देखो निर्पक हो, निर्पक्ष हो गए तमाशा, देखो तमाशा है। ज्यादा खटपट हो और मन में उथल पुथल हो तो थोड़ा हंस दिया करो, वाह वाह वाह क्या दीदा हो रही है, तमाशा है। बहुत सुगम है, बड़ा सहज है, एकदम सीधा बात है, मुस्कुराव क्या है, देखो तमाशा हो रहा है। आत्मसंस्तम मना कर न किंचित भी चिंतित, किंचित भी चिंतन न करे, कुछ भी न करे, न परमात्मा का करे, न आत्मा का करे, न संसार का करे, किसी किसी का चिंतन करे ही नहीं। चिंतन करो मन तो ठीक नहीं होगा। अब जो राज वेदांत श्रवण करो, फिर मनन करो, फिर निध्यासन करो, फिर समाधि करो, ये करो करो भी प्रकृति के साथ ही रहेगा, करना कुछ नहीं करो, पर कुछ नहीं करने में आलस नहीं होना चाहिए, प्रमाद नहीं होना चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए। न करने में नींद न हो, आलस न हो, प्रमाद न हो, थक गए झंझट में गए आराम करेंगे, आराम नहीं ना पकड़ना है, आलस नहीं पकड़ना है, निंदा नहीं पकड़ना है, प्रमाद नहीं पकड़ना है, न तो गुण फंस जाओ। सावधान सावधान सावचेत, राम नाम के मोर्चे खबरदार न रहो, चला जाए वैकुंठ में पदान पकड़े कोई, खबरदार खबरदार खबरदार। रात्रि को पहरा लगाते है ना, सावधेत सावधेत, सावधानी ही साधना है, केवल सावधानी ही साधना है। ऊंचे नीचे जाता है तो ऊंट होता है ना, ऊंट होता है तो ऊंचे नीचे सावधान सावधान कर दो, ऊंट आखड़ेगा नहीं, ऊंट पर असर पड़ता है, इसको सावधान। इस बात धावन निमिलेवा नेत्रे न शरीर, भगवान की तरफ चलने में आंख मीट कर दौड़ो, ना अखड़ता है ना पड़ता है ना कांटता है ना कंसा है, धावन निकली वाली ट्रेन न पते लिया, ऐसा निष्कंठ का पन था, यत्र संपूजित है ऐसा निष्कंठ का पन, मौज है जो है सतह है, स्वाभाविक है, अस्वाभाविक तो वो मिटानी है, अस्वाभाविक तो उसको मिटानी है, अभ्यास नहीं मिटती है, अभ्यास एक अवस्था बढ़ेगी, अभ्यास एक अवस्था बनती है, अभ्यास मन बुद्धि शरीर को लगाना पड़ता है ना, तत्र स्थित हो यत्नो अभ्यास, उस स्थिति के लिए प्रयत्न कराना वो अभ्यास है, तो अभ्यास एक अवस्था बनेगी, तो अवस्था आप अभी अभी एक अच्छी अवस्था बन जाएगी, अभी निकृष अवस्था है, पर अवस्था तो अतीत तत्व तो अवस्था से जागृत स्वामी सुख अवस्थाओं से अतीत है, तो अवस्था नहीं, स्वाभाविक सतह है, निरपेक्ष निरपेक्ष अपेक्षा नहीं, उपेक्षा उदासी तटस्थ मतलब नहीं तो से कृत्य न अकृत्य, करने से कुछ न करने से, करने से ही मतलब नहीं तो न करने से ही मतलब नहीं अपना, क्रिया से ही न बोल रहे अक्रिया से ही मतलब नहीं है, तो चंचलता में मतलब नहीं, स्थिरता से मतलब नहीं है, स्थिरता चंचलता से सही है, ना स्थिरता के साथ आवे ना चंचलता के साथ है। मन स्थिरता पर जोर लगाता है कि स्थिर हो जाए, मन एकाग्र हो जाए, हमारा मन आप जुड़ जाएगा। मन क्या है? सत्ता देकर चिंतन करे उसका नाम मन, और क्या है? असत को सत्ता देकर चिंतन करे उसका नाम मन है। मन कुछ नहीं है। विषयान धारस्तस्य तुम विषयेषु विसज्जते, विषयों का ध्यान करे तो विषयों में अशुद्ध होता है। माम अनुसरण मेरा स्मरण तो मैं यही पर लीन हो जाएगा, रहेगा नहीं मन रहे। माम अनुसरण देते मैं यही पर लीन थे तो माम सती स्थिति है। माम के चिंतन नहीं करा, माम दूरी नहीं है। उद्योग प्रयत्न किया जाता है जिससे कालग्रस्त देशग्रस्त वस्तुग्रस्त दूरी हो, और अत्यंत समय पे मैं हूँ, ये मैं दूर है, हूँ नजीब है, मैं दूर है, ऐसी बात है। उस तत्व मैं तू ये वह है ही नहीं, है जो है वो है न प्रीति प्रेम प्राप्त न दूरी प्राप्त स्थिर बोध समूह ब्रह्म बड़ी सदा यह जता सर्व ये साम्य सर्व ना साम्य में समझा सुध है न प्रेम बराबर अदूर राजी हो जाए, राजी हो तो फंस गया, नाराजी हो तो फंस न राजी हो रहा तो नाराज होना है जो रहता है जो रहेगा हरदम ही न कहीं से भी चिंता। अभी अभी आप जाओ कुछ भी चिंता नहीं करे सदन घन सिद्ध घर सद घन सिद्ध घर आनंद घन सत क्रियाओं का जो वेग है करने की आदत है उस वेग को बचाने के लिए कर्म योग है। कामना से जो वेग करो तो वेग बढ़ता ही रहेगा, वेग मिटेगा नहीं। सेवा करोगे दुष्काम दूसरे सेवा करो तो वो करने का वेग मिट जाएगा, है जो जो आरूढ़ और उन्हें योगों कर्म कारण आरूढ़ होना चाहते योग उसका कर्म कारण है। दूसरों का हित करना सेवा करना स्वार्थ करोगे तो वो क्रिया चिप जाएगी फल चिप जाएगा। कोई स्वार्थ नहीं है सेवा करनी दूसरे की समझ, कोई भिक्षा में आवे रोटी करने लेने भिक्षा आवे तो उस भिक्षुक की समझ रहे भिक्षु को रोटी देनी उसी भी उसको दे दी। इसी पढ़ा कि अपनी मान करके कोई चीज दड़े के सामान कोई पाप है ही नहीं। अपनी मान कर दड़ा है इसके सामान कोई पाप है ही नहीं। तो अपनी मानना गलती है ना। अब उसी की चीज उसको दे दे तो क्या हो न्यासी निपस आना चातुर्माश थे वृंदावन तो एक माई थी महाराज साधारण आता सुन मांग कर लाते रोटी बनाकर साधु आ जा रहे एक बेटे को बुलाओ जो साधु आ जा रहे तेरी माधुपुरी ले जा, जा ले जा आ जा रहे ले जा माँ बड़ी माई सब बुलाओ अरे आ जा रहे आ जा आ तेरी माधुपुरी ले जा तेरी बात उगरी रोटी नहीं ले जा ऐसी बोल खा ले कहा जा ले जा तो नहीं वस्तु वो मिस तुमने भी उस बार में देखो कर्मयोग को तो कर्मयोग बनता संसार की चीज ज्ञान योग बनता प्रकृति की चीज अब भक्ति योग भक्ति योग बनता भगवान की चीज जन्म मने वो अपनी अपनी बात है जर्मन जोग जर्मन जोग और भक्ति योग और कर्म योग और ज्ञान योग चार योग हो रहा कर्म योग तो मानता संसार की ज्ञान योग मानता प्रकृति की भक्त मानता भगवान की और जन्म मन योग मानता मेरी अब जन्म मनो रहेगी नहीं मेरी रहेगा नहीं तो मालिक तो परमात्मा और कारण है उसके पुत्र होने को प्रकृति और अपना ही होगी संसार आप दोनों कुछ किसी मान लो संसार मानो कर्म योग हो गया प्रकृति मानो ज्ञान योग हो गया परमात्मा की मानो भक्ति योग हो गया सीधी सादी बात है, अपना माना धर्म योग हो गया, चीज तो रह भी नहीं नफा हो। जैसे व्यापारी व्यापार करता है तो माल गोदाम भर देता है माल से, और बिक्री करने से सभी बिक्री खाली कर देता है, नफा नुकसान अपना हाथ में रहता है। तो चीज तो अपने रहेगी नहीं, नुकसान दुकसान अपने रहेगा अपने मन हो गए तो, और दूसरे को मानो तो नफा हो जाएगा। चीज तो रहने की है नहीं, नफा दुकसान रहने वाला है घर पर। कैसी बड़ी बात, अपनी है ही नहीं, मालिक है भगवान। इस वजह भक्ति की बात मुख्य है, बस रह जाएगा भगवान है। राम जी आनंद गया है जो रह गया, खोया कहे सो बाबरे, पाया कहे सो कूर, पाया खोया कुछ नहीं ज्यों का त्यों भरपूर। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे ना है, है भरपूर ज्यों का त्यों भरपूर। खोया पाया पाया खोया जो सदे सदे मौज हो रही है। भगवान को याद करो, कीर्तन करो, भगवान का भगवान करो, ऐसी चीज भगवान को देगी शरीर प्राण मन बुद्धि इंद्रिया सब धन कीर्तन सब भगवान कर, भगवान कर दिया, भगवान की पेश कर दिया, भगवान दे जाओ, अपना कुछ नहीं, अपने आप को दे दिया भगवान को, है जो दे दिया बालक है जो गोदी में चला जाता है, आपस में अब माँ को नहीं सुना तो साफ कर दो सर, नहीं तो है जो ही रखो अपने, तो अपने तो है जो जाएंगे, है जी भगवान भक्ति में, है जी भगवान हो जाओ, जड़ता में त्याग करना कोई जरूरत नहीं, हम तो भगवान के, भगवान के हैं इस बात में, कहीं भगवान चेतना वाले शायद सुख। नारायण नारायण नारायण नारायण।